بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بآلاف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سورة أنفال شروع منگویلیو چی تقسیم دا دی سورت پا دو حصو باندی. اول حصا دا نهم سپارا چی ختم شید دا وعلم وانما غنمتم پوری دا پدی کی پنځه قیدی او علتنا بیانیږي. بر اثر تدری اوامر بیان شوی. اول فتقوا الله ذم واسعوا ذات بینکم فلو کی تعلقات قائم کئ. درم واتی الله و رسول د الله او دغه رسول تابعداری وکئ. بیا ورپسې هغه پنځه صفات د مجاهد بیان شو. اول دا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. دویم و اذا تلیت علیهم آیاتو کلا دا اللہ آیاتون والوستشی زادتهم ایمانا دا ایمان اثر پا غیبان دی زیادی گی. امونگا پا دے باندے بحث کرے ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او نور علماء ہمی چی عمال دا ایمان دا جزیت نا باہر دی نو کوا دی کلو نو دیر پیدا در تا میلاوی کوا دی نکلو نو کافر کی گی پینا ایمان دی نا ختمی گی ایمان تصدیق تا وی او کما امام بخاری رحمہ اللہ اغا چی و ایمان زیتی کمی اغا پا مرجیا مبتدعا پاگی دل باندی رد کئی چی اغا عمل مخی کئی او ایمان رست کئی پاگی باندی اغا رد کئی زین خلقوی چی ایمان مرکب دے تصدیق قلبی عمل باللسان عمل بالارکان تاوی خونا صحیح خبر دادا چی او دے ایمان منجی کاملا ایو دے ایمان منجی فی الجملا یو ظلب پی سڑ اخلاسی یو جنت تا بزی خواغ تصدیقی قلبی تا وی بلد ایمان منجی کاملا پورا پا پورا چی بلکل پی سڑ اخلاسی چی اغا مرکب دے اغا عمال دی وکڑو نو دا حر سن برطا اللہ نجات در گئی درین سپت داو والا ربی ہم یتوکلون پا قل رب بروسا ساتی مومینو دا مجاہد سپت سلورم دا الذین یقیمون الصلاة مانزه پابندی بکی از اینو غدی سنی بریخی دی شیب الماز دیننا پینزم و مما رزقناهم ینفقون مال بدا اللہ بلار کی خرچ کئی دا پینز سپات پا دی باندی پینز قائدی مرتب کئی اغوا علتون کی ولنی علت داو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق تا کاب تعلیلیه ده و ایزکا نویسته لی چی تاسو خپل رب ویسته ده خپل کورنا پر اشتیابان دی نو ایزکا آغا انفال تقسیم کن اللہ و دا آغا دا رسول پر اختیار باندی ولی باقی که اختلاف که اللہ و ایستل امای اختلاف بی که دوی ملت بیان چو ایز عیدو کم اللہ و اهدت و عیفته اللہ دا سرواده کری و آتفو تا خویل ستا تبعی خیال داو چی دادی وصلی والا دلی سرون جنگی و خونا و ما آغیت بوتی و ما در لپتح در کلا نو آغا انفال تقسیم کا دلاؤ دا آغا دا رسول پا اختیار باندی وس آغا درم علت دادی زینا بیانی استستغیثون ربکم کلا چی پریادو کو تاسو خپل ربتام فاستجاب لکم نو قبل والیو کو استاسو اللام انی ممدکم چی زبستاسو مددکمام وی الف من الملائکتی بغی کزار ملیکو باندی مردفین فیدر فیرات لنکی بائیم گورا پا حکمت بندی اللہ میرا بان فرمائی ما وقت کلی نو پا تقسیم دال فالو کی بیا ولی اختلاف کی مکوام تاسو ویل جنگی گو داغا بلی دل سرا جی چا سرا وصلا نستنیم خوما دا جنگجو والا سرا ولی گلی او بیا می در لپت در لانو ولی تاسو اختلاف کوئیم دا دریم مرحل دا چی گورا تا خپل حار من لیو تا خپل کمزورتیا من لیوام چیز کمزور ما خو مدد ما در ولیگو ایک ازار ملیکی ما در ولیگلی فتح ما در کلام نو پا دی تقسیم دا الفالو کی بیا تاسو ولی اختلاف کوئی استستغیثون ربکم کلا چی مدد غفتو تاسو غوثو دے اغا یو اللہ دے مستغیث یو اللہ دے فاستجاب لکن نما قبلتی اوکرستاسو انی ممدکم ما مدد غفتاسو بی الف من الملائکتی فاغا ایک ازار ملائکو سرام مردفین اغا فیدر فیرات لنکیم ارداف مردفین متتابعین ارداف تاوی ایک دوسرے کے پیچھے آنام لکه یو صحابی وی وینی کنت ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسول الله صلی الله علیه وسلم سر زرستنا سمام یو بل پسیرات لنو ایک ازار ملائک راغلیو کستاسو سوچی سور آل عمران کی مخی منگویلیو حلتی وی وی دری زر ملائکی بیا رستوی پینز زر برا ولی گمام واغا پا یو شرط باندی چین تصبیرو و تتقو بلدا چی اغو دیر شو نمون با دری زر در ولی گوم لکه یو کافر ویلو چې درې ځله لکر می تیار کړې ده خبر اخوار شو الله ویل چې مې ری گئی درې ځره ملایکی تیار دي بل طرف نواز راغې ویل پنځه ځره پوه تیار دي الله مې ربان وحی را ونی غلا چې پنځه ځره ملایکی تیار دي نو آغی اسی افواوا اسی دوزوان واللہ زکا غملائی کی مدد لارا ونلے گلیم وما جعله اللہ او ندگر زول اللہ دارات للد ملائکو اللہ بشرا مگر زیر ولتتمئن قلوبکم دید فارا چی مطمئن شیزنو نستاسوم دا د الله زیره ده مگر غیو ملک آغاهم کافی و غورا جبریل یمیل تا چی پغلو تیانو بالی و زر از مگی تک کتکو اغا طول از مگی پیوچه تکلاول تکلا یو ملکم کافی و غلوی خوش خبری دام ستاسو دفار زیره ده دا کسد دا پریشتوم چی ستاسو دا زلونو نیر ختم شیم وَمَنْ لَسْرُ او نَدَ فَتْحَا نَدَ غَلَبَا إِلَّا مِنْ عِلْدِ اللَّهِ مَگر دَ طَرَفَ دَ اللَّهَنَا چَرْتَ فَكَسْرَتْ مَنْ دِگْوَرَي دُوْكَ نَشِيم فَتْحَا چِ دَرْكَيْنُ وَغَبَ يَوْا اللَّهَ دَرْكَيْا گَرْكَتَ يَوْا فَرْدُ وَلِنِي إِلَّا اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهَ زُرَوَرْ حِكْمَتُ عَلَى دِم فحدیث کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام التی او سفر کی دن ناس او خیمه وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته بهر څو کیتا ولاړ دی نبی علیہ السلام ټول شپه الله تعالی سنا پورته کړی دی دعاګانې غوښتلې یا الله دا لغونت موټه د صحابه و دی الله کدی تغالب کی الله کدی لفتح ورکی نستادین با غالب شی الله دا لغوانت صحاب دی دا لغ معاہدین دی کدا ٹھول گیتا ختم کو نستاد نمو چتاولو علا بسوک باتی نشیم ٹھول اس پا جاڑی ٹھول اس پا اللانا دعا گانے غاڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما وقتل نبی علیہ السلام دو گو مبارکونا اغسا در کتف ریوتم وی زور اغلم ما ورطویل سادر می بیسم کو اید اللہ حبیبا ستا دعا اللہ قبول اکڑی دا ستا دعا اللہ قبلی تولی جاڑی مخبکی گا اللہ بمولا پتھارا کئیم بل طرف تو گورا آغا خبیسانو ابو جہل دلا آغو آغا کنجری جنا کئی راوستی ٹولش پا آغی پا گڑاگانو بانی تیرے کڑے دید پارے راوستی ویچی دا بگڑی گی آو دا علکان بورزی عمل بکئی دلتا مسلمانان ٹولش پا اللہ تا پجڑا فریاد بانی تیرکلا آلتی ڈم چوری وشوام اذ یغشیکم النعاس صحابه کرام چې کلل تلال انتهائی ستړي دي تقریبا مدینه منوره نه دا بدر مقام 80 میل په فاصله کې پروت دی سکم سل کیلومترام ستړي دي پریشان دي نو الله مهربان فرمای کله سړی ستړی معمولی ول تیارا مو کې نو د وجود تډیر فریاد مې لا ډیر آرام مې لويږي نو ایو غشی کم الناسا کل چی پت لئی تاسو آغا پر کالی لرا امنتا منو دا آمن ہو دا طرف دا اللہ نام دا اللہ دا طرفنا یو رحمت و ینزل علیکم من السماء او راو لگل پتا سبان لی راو مراو پتا سبان لی دا اسمان نما ان باران باران پیرانے اول پرکاری پیران لام علماء کرام ذکر کئی وی دمر پرکاری پیرالا چی ولاڑو وصلی ورسرلا سنو کیوی آغا وصلی بطی فری وطلی خوپ دمر غلب کری وام بیا چی کلس صحابہ کرام آغا دشو شیطان آغا دوک کرل غسل پیوا وختم پریشان دی اللہ وس بس کی گی دلتا جہاد دے دلتا بدل پلید دے تجی سر بس کی گی بل طرف تا پریشانی دی رضیات شوام خود اللہ رحمت تور اللہ وی وینزل علیکم من السماء ماء رو میرو پتا سبان لی داسمان نباران لیو طہرکم دے دا پارا چی پاکی تازو لرا دا بدن آغا پلیتی با ہر بدن ظاہری پاکوالی تاوئین ویدہبانکم رجز الشیطان او لرگستا سنا آغا وسوسی دا شیطان تطہیر باطنی یعنی آغا وسوسی دا شیطان چاگا بازی صحابی کرام دشوی غسل پیا غفتے او زیب زیبان دیو براغلی او غسلو کم ولی ربیتا علا قلوبی کم او مضبوط اکڑا پا دیبان دیستا سدلو نام شیطان وسوسی ورا چیتی سریت جیحاد لراغلی غزال راغلی او پپلیت بدن باندی جنگی گی نلوی آغا وسوسی ماستا سدزلون لرکلی ولی ربی تعالی قلومی کم مضبوط کرماستا سدزلون مطمئن شوئین ویصمیت بیل اقدام او مضبوط مکر پدی سرا قدمون استاسوم مضبوط مکر القدمون استاسوم وګورم یو طرف دا هغه مشرکان دی دا غیز مکا هغه خټه دا بل طرف دا هغه مټه خاور دا او ګټه ور سره دا بل طرف دا د صحابه کرام هغه زیر سیدلې چې هغه ټول شګه دا کمند وینو نشوالې هغه هغه زی وچ کلک دی دلته وبنشته الته وبشته اللہ میرا بان تو گورا اللہ باران رو و رو داغی اغا خاور مٹوانو داغی نخٹ جوڑشوا ابو جیحل بمندوالا نغرب پا غبر اولیدو بل بمندوالا سر کندی بپیا گفتی دلتا دا مسلمانانو دا زینا دا سی مدیدار زی جوڑ شو لکا موٹروے دیر زبردستا زی پا زی بندی اوبر آگلیم مسلمانانو باندې خوشالی راغلم دا د الله مددون الله وی وی ثبت به الاقدام مضبوط میکراس تاسو وا قدمونه پدې سرام ایوهی ربک د جن په ابتدا کی عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ خفا ولاړ لې چې زما سره به مضبوط کسان سوکې چې ودرېږي را سره یو دوه ماشومان راغلل یو ماشوم راغی ورته وای اے عبدالرحمن هغه ابو جهل دلا خبیث شي دی هغه کمه دی هغه ورته وای هغه دی هغه ورته اشاره وکړه دا واړه ماشومان مازموز غالباً دغه دی که نه ورغلل او هغه په غتوره باندې ووهو د دې خلکو په دې منظورو کې ورنوته هغه شی مردار کو دا وړو ماشومانو د لاسا ایوهی ربکم هغه څلورم نمبر علت کله چې وحي وکړه رب ستا الی الملائکتی هغه ملائکو تام انی معکم چی مونگ استاو سرائیو مطلب دا چی قولو للمومنین انی معکم اے زمان ملیک واللہ ورطوی اللہ علی شئی مسلمانانو توی چی انی معکم ورے مونگ استاو سرائیو فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا مَزْبُوط کړیا کسان چې ایماندار دي هغه ایمان والا دي مسلمانان تثبت هغه په دوو قسمه باندې دي یا تثبیت قولی چې مخ کې کیږي شاباش مخ کې شاتی زی ور کوي ملائکو ته وي ورشه مسلمانانو تام چه مسلمان تا براوی نویر شاباش ور تیزیگا ور مخی کیگام یاد دی تثبیت نمراد غاملی دی مسلمانان پا میدان جهاد کی مرگرتیا و قیدائی سرام جهاد و قید کافر و سرا و جنگی گئی حدیث پا دی بارا کی راغ دی دی وی جبریلی امین اغا را غلی و داغا دا اسنم هیزو اغا با ویل چه اقبل هیزو اقبل هیزو داواز با بار بار راتلوم صحابای کرام اغا وی رست کارگوزاری بیانی وی مم بچی کتل و دل بوخطا سبانت کاری دو علتی کافر نبا سطا علتی پروتو اغا با دا ملک ملائکا با پرشتا با ور برا را او کافر نبی سر وکو کافر بلتی مردار پروتوم نو چکل تپ دین باندې کلکی نو اللہ بستا مدد کئی کلچیو سڑے بوزدی لدے نو آغا با بیدی نئی سڑے آغا بوزدی لئی کل ایماندار دے دا اللہ فا قرآن بندی ایمان لے معاہد نے دو دا بکلکو مضبوط سڑے حکم سڑے چی دا ڈم چوری گوری دا گانی بجانی گوری نو آغا سڑے ورے آغا برباد دے آغا بوزدی لدے آغا کی مانی غیرت ختم شوے دے ندلتا وئی فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا مضبوط کئی آرکسان کلک کئی آغا مومنان او دا ملائکی آغنی وی ان الملائکت کانتا تیر رجل فی سورت الرجل یعرفو دا ملائکی راغلی وی مسلمانانو په شکل باندې دا صحابه کرامو په شکل بکار کې دي وای دا چې به وسړي په جاندو چې دا بلانې صحابي دي هغه با ملائکه وان اور ته به ویل چې هغه کافر غره هغه د ایس ندی خوشاله شام خوشاله شه غره کافران بوزدل دي غره چرزلک د پورته نکیم ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی دا خبر ذکر کړی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان الملک یتصور فی سورۃ من یعرفون من الناس یثبتونهم فیقول انی دنوت منهم فسمعتم یقولون لو عملوا علینا ما سبقنا لیسوا بشیء بیخی دا غفا حوالا بالی سیوتی خپل پتاوه کی ذکر کری دی دویم جل 458 نمبر صفحا کی ویدا پرشتا با دیو سڑی پا شکل بالی شوام دی صحابی تا بیویر چی اے سڑی آزت لے امام حال تاغی یو بل سر لگیاو یو بل تا بیداویر چی اے سڑو گورے مسلمانان تگی ناس دی گوره منظری دی کرا خلاشونو گوره یو هم نپری دی جوندی مکوری فقلو کی گوره دیری بزدیلانا خبری کئی گوره تاسو میری گئی نو دیوالی ندل تاوئی چی انی مال کم ملیکو تاوئی لارشی وردوئی مومنانو تجی منگستا سرائیوم فسبتو اللذین آمنونو مضبوط کیا قسان چه ایمان والا دیم سألقي أغرزوا في قلوب الذين كفروا فزلون دا قصانو كي شعر كافران دي أغروا ضحبة فضربوا فوق الأعناق وخيد فاسد سرطان وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ وَقَيْدَ دِينَا دَا گُتِ گُتِ دِ کٹ کئی چِ تُرَ پِ نَشِنِ وَلَيْن علمائی کرام توجیحات کئی وَاِ اُوَ قَيْدَ سَرَدَ پَاسَا یعنی نِمْ سَرَتِ اُوَ قَا چِ بَدْمُورَشِ دیر بَدِخْ کَارِ بَسُرِ مُحَمَدْ کی حل ذکر کئی وَاِ فَدَرْ بَرْرِقَاب سَتِ اُوَ قَا فَدْرِبُ فَوْقَ الْآنَاقَ اُوَ قَيْدِ دَا سَتْ سَتْ وَرْلَ اُوَ قَي یا سوک وَاِ چِ دَا فَوْقْ زَائِد دَي فَدْرِبُ الْآنَاقَ سَتْ وَرْلَ اُوَ قَي یا دا مانا کدا فوق شی نمانا بدا شی چی پورتا دا سٹنے وقا سر ورل وقا تفسیر برمد بحر محیط مانا کئی اغو یا بو بید مانا کڑی دا چی فوقا فمانا دا علا سر دے فدربو مفعول مقدر دے نو دا سی بشی فدربو هما للآنا هو خید فاس د سټنا د سټډا برای سی هو قام لاندې ونه وخیم وذربو منهم كل بنان هو خید دینا هر یو بن یا دی ګوځی کټ کای یا سولمای کرام مان کای چې بل په بندې هو قام بندونه بندونه ورل هو قام دا ولي الله په دومره غصه دی دومرا غصده ولی چه دیو زدیان دی ذالک بی اللهم دادا دیو جنا چه دیو شاق الله و رسولا زد قید اللہ دا غد پیغمبر سرام و من یو شاقق اللہ او اغا چا چه زد و قد اللہ